Ember jár kell a városban, és egyszer csak egyik hétről a másik hétre arra lesz figyelmes, hogy minden sarkon, minden szegletben a te hatalmas nagy arcodat, illetve óriás plakátodat látja. Hogy van ez? Nagy arc. Barátaim szerint igen, nagy arc vagyok, de hát mostanában tényleg elég nagy kivetítőkön, tehát plakátokon, ahogy mondtad, mindenhol ott vagyok. Hát ez úgy van, hogy megjelent az első szólólemezem, mivel hogy a cím is akarja, hogy táncolja tűzzel, ez az első szólólemezemnek a címe, és az Angel Music adta ki ezt a lemezt, és ők úgy gondolták, hogy én megérdemlem azt, amit kint, tehát ez egy német cég 90%-ban, és ott már bevált szokás, hogy megérdemli ugyanazt a, tehát azt az esélyt megkapja egy ifjú előadó is, mint ott Németországban, és hát ugyan, tehát ennyi. És mi az, amit tudhatunk rólad, hiszen hát biztos, hogy van előzménye a te pályádnak, karrierednek, ám mondjuk én erről elég keveset tudok. Igen, szerintem azért már elég sokan ismernek már úgy arcról, hiszen 96-ban volt egy Ki mit tud, amin ott hát mondhatom azt, hogy elég nagy sikereket értem el, hiszen ezután hívtak ki külföldre musicaleknek a meghallgatásaira, azaz show műsorokban, és ott találkoztam a jelenlegi kiadómmal is, akik már akkor megígérték, hogyha itt on létrejön a kiadójuk, akkor én leszek az első kiadványuk. Ó, tehát ez egy friss dolog. Igen.